การปฏิบัตินี้บางทีแรงกลมรุ่นด้วยก็ดี โอ้ดีกรรมฐานอะไรที่เคลื่อนไหวดีดีกว่ากรรมฐานนิ่งๆถ้าเดินได้ก็เดินไปเลยถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยเรากระดุกกระดิ่งก็รู้สึกแวะนะมันก็เหมือนเราเดินตรงกลมนั่งอยู่ก็ใครกระดุกกระดิ่งแวะเพราะงั้นเราจะกระดุกกระดิ่งเดินๆไปมันเซินๆใจมันหนีไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเราเคลื่อนไหวเรากระดุกกระดิกเราคอยรู้สึกตัวหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือความรู้สึกตัวการเดินจงกรมก็เพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวได้ดีแต่อยู่ในอิริยาบถอื่นก็ต้องรู้สึก คราวนี้ถ้าเดินจงกรมแบบช้าๆรู้สึกตัวแบบเวลาเคลื่อนไหวเร็วๆรู้สึกตัวอีกแบบนึงใครก็รู้ คือรู้สึกช้าๆบางทีแกล้งรู้สึกนะต้องระวังความรู้สึกที่สปีดปกติดีที่สุดหรือช้ากว่าปกตินิดหน่อยอย่าเยอะเยอะแล้วเนี่ยมีช่องโหว่เดี๋ยวจิตหนีไปเที่ยวถ้าเดินเร็วมากๆก็ดูไม่ทันก็หลุดออกไปอีกแต่เดินช้าๆมันจะซึมบางสำนักท่านก็เดินเร็วสายท่านตากเดินเป็นโครงกลางโครงกลาง แล้วถ้าแบบบางครั้งนี่ผมเกือบจะวิ่งเลยเพราะรู้สึกตัวมีบางช่วงที่ผมเดินเร็วเพราะว่าเป็นนักเดินเร็วมาก่อนตอนเดินเร็วจริงๆก็รู้สึกตัว ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกัน เราต้องดูของจริงๆนะไปเดินให้ดูเลยเดินเท่าไหร่คือจุดใหญ่เราไม่ได้ฝึกเอาสัมผัสนะเราทำสติปัฏฐานเรียนตรงๆก็สติปัฏฐานรู้ความเคลื่อนไหวของกายเราฝึกเพื่อให้รู้สึกตัวถ้าเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นจิตมีความรู้สึกตัวเราจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้จิตปั๊บไปนานๆเกินก็มีเราอย่าให้เกินปฏิบัติแล้วเกินมันก็หลงเลยจิตใหญ่ที่ว่าเนี่ยขนาดเนี้ยเรารู้สึกตัวหรือยังสมบูรณ์ที่ว่าสมบูรณ์รู้สึกตัวอย่างตอนเนี้ย กำลังรู้สึก ใช่รู้ไหมว่ามีการกระทำทางใจอยู่มีการประทับประคองการระมัดระวังอย่างเงี้ยโยนไปทิ้งไปเลยที่เนี้ยของที่เราสร้างขึ้นมาความรู้สึกตัวจริงๆนะสบายกว่านี้นี่อื่นๆรู้สึกไหมนี่ของปลอมนะไม่เอาโยนทิ้งไปเลยยังความรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยพูดก็เข้าใจยากมากจิตที่มีความรู้สึกตัวก็คือจิตที่มีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นโดยไม่ได้บังคับตั้งมั่นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิบ้างของสติปัญญาบ้างคือเคยได้ยินใช่ไหมใครศึกษาศีลสมาธิปัญญาคือก่อนที่จะไปเจริญปัญญาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นสมาธิแล้วความตั้งมั่นไม่ใช่แต่ว่าสงบมีความตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการจงใจไปตั้งไว้อย่างนี้อันนี้เป็นจงใจไปตั้งไว้จะแข็งๆจะหนักๆคือหน่อยนึงนะไม่เป็นธรรมดาวิธีทำจิตให้ตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌานเลยซึ่งบางทีเราทำยากเพราะมีเวลามีแต่เรื่องต้องคิดวุ่นวายอย่างถ้าเราทำความสงบขึ้นมาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมันเท่ากับเราความสามารถถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความปรุงแต่งออกจากกองทุกข์ในช่วงกลางธรรมดาเขาเป็นเกาะอยู่เนี้ยเกาะอยู่กับกองทุกข์แน่นเป็นก้อนจะทำสมาธิจิตถึงสมาธิจริงๆเองถึงฌานจริงๆมันจะถอดถอนให้มันเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะเห็นว่าปีติเกิดแล้วก็ดับไปสุขเกิดแล้วก็ดับไปเป็นอุเบกขาเนี่ยถัดจากนั้นพอออกจากสมาธิจิตเริ่มเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์นั่นแหละเราจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นชัดถ้าเราเคยถอนตัวจากกองทุกข์มีวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือให้สติของเราเนี่ยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปแอบไปทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องรู้ทันจิตที่แอบไปทำงานนะไม่ใช่พามันไปทำซะเอง สมมติดูออกไหมว่าพามันจะทำอยู ่ โยนทิ้งไปเลยเนี่ยของปลอมมันหลอกเราเนี่ยตัวสมุนไพรนะไม่ใช่ตัวปัญญาเป็นตัวไปตั้งภพตั้งชาติคำว่าภพก็คือการทำงานนั่นเองชื่อเต็มๆของภพคือคำว่ากรรมภพคือการทำกรรมทางใจนั่นแหละเราเรียกว่าดีนะจิตเราไหลเข้าไปข้างในส่งเข้าไปข้างในแล้วก็ไปประคับประคองไปนิ่งๆรึงเอาไว้ข้างในนั่นจะทำงานอยู่ข้างในทำงานคือไปประคองให้นิ่งๆไว้ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์คือมันหนักๆมันแน่นๆมันแข็งๆขึ้นมาถ้าทุกข์หยาบกว่านี้ก็เป็นทุกข์อย่างที่คนเขารู้จักกันอันนี้ทุกข์เล็กทุกข์น้อยจิตแอบไปทำงานก็ทุกข์แล้วงั้นให้รู้ทันจิตที่หลงเข้าไปข้างในนะไม่หลงเข้าไปเองพอใจเราตั้งมั่นต่อมาพอจิตเราเคลื่อนเข้าข้างในเราจะเห็นทุกข์ชัดเหมือนกับพวกที่ทำฌานเนี่ยจิตถอดถอนลงมาชั่วคราวจากความทุกข์พ้นทุกข์ชั่วคราวด้วยกำลังของสมาธินะเรื่องจิตที่ตั้งมั่นหลังจากนั้นพอจิตเคลื่อนก็ไปทำงานข้างในเราจะเห็นทุกข์เนี่ยปัญญามันเกิดเพราะว่าจิตตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ก่อนจิตเราจมอยู่กับกองทุกข์มาตั้งแต่แรกเราจะดูทุกข์ไม่ออกอย่างเงี้ยจะดูไม่ออกจะรู้สึกว่ามันก็ทื่อๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ดูไม่ออกว่ามันทุกข์เพราะมันไม่ได้ถอนออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนศีลสิกขาสอนเรื่องศีลทำยังไงเราพึ่งทางกายทางวาจายังไงไม่ก่อเรื่องมารบกวนใจสมาธิหรือจิตสิกขาฝึกจิตยังไงให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นมีสองอันนะสมถียานิกับวิปัสสนาญาณิกวิปัสสนาญาณิกใช้สติเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นและจิตจะตั้งมั่นถอดถอนขึ้นมาในสภาวะอย่างเดียวกันหลังจากนั้นถึงจะถึงปัญญาสิกขาคือใช้จิตที่มีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามถึงจะเห็นรูปนามเป็นกองทุกข์เพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่พวกเราต้องทำความเข้าใจให้ได้คือทำยังไงจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้สึกตัวถ้าสำนวนทางหลวงพ่อเทียนก็รู้สึกตัวสำนวนทางเซนก็ตื่นอันเดียวกันนะจิตหนีไปฝันทราบไหมจิตแอบไปคิดนะอย่างนี้เหมือนกับเราฝันไปเราตื่นแต่ตัวใจเราฝันนะใจเราไม่ตื่นทำไงจะตื่นทั้งตัวตื่นทั้งใจนั่นแหละเรียกว่ามีจิตที่ตื่นขึ้นมามีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่รู้สึกตัวหลังจากนั้นพอจิตเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้ความรู้สึกตัวเกิดเนืองเนืองเช่นเราเดินไปจะพูดจะเหยียดจะขยับจะเยื่อนอะไรคอยรู้สึกตัวใหม่ๆก็จงใจรู้สึกตั้งใจไว้ก่อนว่าถ้าเคลื่อนไหวถ้าเดินแล้วจะรู้สึกตัวไม่ให้ใจลอยนานต่อมาพอเราเหลือตัวพอเราขยับตัวว่าสติเกิดเองมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเองเนี่ยเห็นไหมมันหนีไปแล้วมันก็หนีนะยังเช้าอยู่มั้งเนาะแต่สมบูรณ์ปลายมันหนีไปนิดนึงดูออกไหมให้มันทำงานแต่อย่าไปตรึงนิ่งนะปัญญาเกิดจากการที่เราเห็นว่าใจกับใจมีของเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอย่าไปตรึงนิ่งการที่จะให้จิตตั้งมั่นเป็นอันหนึ่งนะต้องรู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยจะเอาจิตจี้เข้าไปข้างในกดเอาไว้ให้ทุกอย่างนิ่งอยู่ข้างในใช้ไม่ได้ไม่ใช่การเจริญปัญญาเป็นการไปเพ่งทางของฤาษีจิตไปคิดทราบไหมจิตไปคิดเห็นไหมมันรู้สึกขึ้นแวบหนึ่งแล้วมันไหลอีกแล้วรู้สึกไหมจิตมันยังหลงอยู่นะจิตต้องตั้งมั่นต้องรู้สึกขึ้นมาให้ได้โอ้ยยังจับตูใส่กระด้งหนีหมดเลยสมบูรณ์เคยทำได้ดีกว่านี ้ ไปเร่งความเพียรมาหรือเปล่า เร่งเกิน นั่นแหละเร่งความเพียร เร่งครับ เร่งความเพียรคือรู้สึกตัวเรื่อยๆตัวบ่อยๆไม่ใช่นั่งเฝ้านั่งเฝ้าอย่างนี้ไม่ได้นะเสียหายหมดเลยมันเป็นการแกล้งทำเริ่มต้นคือมีตัณหาอยากปฏิบัติพอมีตัณหาเกิดการจะทำคือเกิดภพภพคือการนั่งจ้องไว้ดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหรอกทุกอย่างนิ่งหมดนะหนักๆแน่นๆทื่อๆอยู่นั่นเองเพราะใจเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นใจเราถลำลงไปจ้อง มันมีความสุขมันก็เหมือนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากกลางวันมันจะสะดุ้งตื่นจริงๆแต่จะไม่ทราบอธิบายไม่ถูกว่ามันคือ ภาวะอะไรเกิดขึ้นนี่นะให้รู้ที่ใจเราสะดุ้งตื่นแล้วเอ๊ะจะทำไงต่อรู้เลยใจสงสัยอีกแล้วว่าจะทำยังไงต่ออะไรเกิดขึ้นให้ย้อนมารู้ที่ใจเราแต่อย่าไปเฝ้าที่ใจไว้ก่อนตัวนี้สำคัญนะอย่าไปเฝ้าที่ใจไว้ก่อน สะดุ้งเพราะมันรู้สึกว่าสงสัยว่าจะทำไง ให้รู้สงสัยคือจิตเกิดปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นการสะดุ้งเป็นสิ่งที่จิตรู้เป็นอารมณ์พอสะดุ้งแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาสงสัยรู้สงสัยนะคือวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆจิตใจเนี่ยวิธีรู้ใจต้องตามรู้ห้ามจ้องไว้ก่อนนะจิตตานุปัสสนาชื่อมันบอกยี่ห้ออยู่แล้วนะคืออนุปัสสนาปัสสนาการรู้การเห็นอนุรตาการรู้ตามเห็นจิตอยู่เนืองๆการรู้ตามเห็นเวทนาเนืองๆการรู้ตามเห็นรูปคือกายอยู่เนืองๆนั่นต้องตามรู้อย่าห้ามไปตัดไปก่อนสมบูรณ์ไปจ้องไว้ก่อนไม่ได้นะมีการปฏิบัติเนี่ยจับหลักให้แม่นเราจะรู้กายรู้ใจนะไม่ใช่รู้อันอื่นงั้นอย่างไปเล่าพวกที่มาบ่อยๆจะได้ยินเรื่อยๆช่วงหลังจะเล่าเรื่องนี้เรื่อยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดมีผู้ชายคนหนึ่งมาเรียนฟังอย่างเราเนี่ยพอ10 โมงก็คลานเข้ามาผมเข้าใจการปฏิบัติแล้วนะวิธีปฏิบัติก็คือถ้าผมเดินออกนอกศาลาได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าหอมพูดอย่างมั่นใจบอกไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดร้ายแรงแล้วดอกไม้หอมไม่ใช่กายไม่ใช่ใจนะต้องรู้ที่กายที่ใจของเราเองไม่ใช่รู้ที่ดอกไม้หอมนะเพราะฉะนั้นถ้าออกไปได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าชอบใจมันสงสัยว่าดอกอะไรรู้ว่าสงสัยใจมันอยากจะเด็ดรู้ว่าอยากเด็ดมือเอื้อมไปจะเด็ดรู้ว่ารูปที่เคลื่อนไหวไปอย่างนี้เรียกรู้กายรู้ใจไม่ใช่ได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าหอมนะเห็นคนเดินมารู้ว่ามีคนเดินมาอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะหมาแมวมันก็รู้ให้เรารู้ให้ถึงจิตถึงใจของเรามีวิธีรู้ให้ถึงจิตถึงใจไม่ใช่นั่งเฝ้าถ้าสมบูรณ์จ้องที่ใจแล้วเดินเปิดประตูได้กลิ่นดอกไม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจก็ทื่อๆอยู่นั่นเพราะงั้นห้ามเฝ้าไว้ก่อนให้กระทบอารมณ์ตามธรรมชาติที่สุดเลยอย่าไปแกล้งเปิดประตูไปไม่ได้จงใจเลยดอกไม้หอมแหมมันดอกอะไรนะอยากรู้รู้ว่าอยากรู้เลยหอมแล้วมันชอบราคาเกิดละรู้ว่าราคาเกิดงั้นห้ามจ้องไว้ก่อนแต่ถ้าเราเผลอเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมเราใจลอยเราก็ลืมกายลืมใจนึกออกไหมถ้าเราใจลอยเราลืมกายลืมใจเช่นโอ้ดอกอะไรนะหอมโอ้ใจหนีไปอยู่ที่ดอกไม้ลืมกายลืมใจตัวเองนี่ขาดสติมีสติก็คือให้คอยเราเรียนรู้กายรู้ใจของเราเป็นช่วงๆห้ามเฝ้าไว้ห้ามจ้องไว้ก่อนคอยดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยๆอย่างเรานั่งเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกไหมเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนะนี่ก็ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงละเดี๋ยวก็เมื่อยต้องขยับตัวไปขยับตัวมามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจล่ะวิธีดูจิตใจก็คือคอยรู้ความรู้สึกในใจเราความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตามสิ่งเร้าที่มากระทบสิ่งเร้ามาทางตาซึ่งเห็นสาวสวยเดินมาจิตเกิดราคะสรารจิตมีราคะเห็นสาวมันเกิดสติให้รู้ไปที่ใจเราเพราะจิตมีราคะจะไม่รู้ชื่อก็ได้ไม่เป็นไรรู้ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วใครรู้ความเปลี่ยนแปลงง่ายๆสมมติอย่าไปจ้องก่อนนะยังไม่หลุดเลยรู้ไหมติดก็แล้วสมาธิเนี่ยติดง่ายที่สุดเลยสมถะกับสมาธิก็ไม่เหมือนกันนะสมถะเนี่ยเป็นการที่น้อมใจให้ไปจ่อในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจงใจทำนะทำยังไงถึงจะเกิดความสงบน่ะทำเล่นๆมีเคล็ดลับแตะเล่นๆรู้เล่นๆเดี๋ยวก็สงบส่วนสมาธิที่คือความตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลไปจิตที่ไม่หลงไปอย่างนี้หนีไปแล้วทราบไหมจิตมันหนีไปไหมมันไม่ตั้งมั่นมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ราะงั้นเรามีหน้าที่ทำจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อยๆเราก็จะรู้กายรู้ใจเวลาใจเราหนีไปเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เราลืมรู้อย่างตอนนี้เราหนีไปคิดนึกออกไหมเราหนีไปคิดเราลืมรู้กายรู้ใจของเรางั้นเราใครหมั่นรู้สึกตัวไปอย่างเนี้ยเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมลอยไปเพราะฉะนั้นรีบรู้ไวๆว่าลอยไปรู้สึกไหมว่าจิตใจตรงนี้โล่งว่างเบิกบานแจ่มใสไม่มีอะไรเจือปนเนี่ยจิตเดิมมันสะพัดสอนอย่างนี้เองแล้วมันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่มันผ่านมาเป็นสาวๆอย่างนี้โมหะมาละหลงไปละหลงก็คือลืมรู้กายรู้ใจของเราเองนะเรียกว่าหลงนะหนีไปแล้วก็รู้ทันไม่ว่าอะไรนะต้องหลงไม่หลงไม่ได้ เป็นอย่างนี้ทุกวันเลย ครับเป็นอย่างนี้ทุกคนด้วยนะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดในสังสารวัฏแต่ว่าเจ้าของไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะจะถามบอกว่ารู้ตัวไหมว่าไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่มีใครเชื่อนะถามว่าพระองค์นี้ใส่ร้ายเหมือนท่านรู้สึกตัวอยู่นะเนี่ยกำลังโมโหพระอยู่เนี่ยแม้พระอาตมาพูดให้ตลกตลกแม้แต่จิตใจผ่อนคลายนะเนี่ยคอยรู้อย่างนี้ให้มันกระทบอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะกระทบไปแล้วก็จิตใจมันเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้ไปในที่สุดเราก็จะเห็นว่าร่างกายก็ไม่เที่ยงนะจิตใจก็ไม่เที่ยงยังเห็นไตรลักษณ์มันทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ที่สำคัญคือบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนี่คือการเห็นธรรมะนี่เราจะเห็นใจร่างได้เราก็ต้องเห็นตัวจริงของรูปธรรมนามธรรมครับคือเห็นกายเห็นใจถ้าเผลอใจลอยอย่างเนี้ยก็ลืมกายลืมใจนึกออกไหมเห็นไหมว่าปฏิบัติไม่ยากหรอกถ้าไม่คิดมากไม่ยากคิดมากยากหนาสมบูรณ์ไม่เอานะอย่าขยันนะสมบูรณ์ต้องใจถึงนะเพราะว่าเราเป็นผู้นำผู้คนมากมายเราก็ต้องเล่นความเพียรอย่างนี้จะเพียรหรอคือพอเป็นอาจารย์เป็นผู้นำเนี่ยนะมันขี่หลังเสือมันยากหลายคนเลยที่ลงไม่ได้ขึ้นหลังเสือเนี่ยต้องคนกล้าหาญนะคนลงจากหลังเสือเนี่ยต้องกล้าหาญไม่ต้องมีใครอย่างนั้นเลยไม่เหมือนกันดูออกไหมลงมาจากหลังเสือเลยไม่ต้องวางปอมปล่อยมันทิ้งไปแล้วรู้สึกตัว ในระหว่างที่มีเกิดอาการขาเป็นชามันรู้ว่านี่คือร่างกายโดยที่มันเป็นร่างกายจริงๆมันเป็นวัตถุแต่ในขณะเดียวกันมันรู้ถึงเวทนาที่จิตด้วยมันแบ่งออกเป็นสองอย่างเรียกว่าน ามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามรู้สึกไหมขาไม่เจ็บ ไม่รู้สึก ขาไม่มีเป็นเหน็บนะขาเป็นวัตถุทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยขาไม่ใช่เราแต่ถ้ารู้สึกตัวได้ลึกซึ้งจริงจิตก็ไม่ใช่เราสักยะทิฏฐิก็ขาดตรงนั้นเลยนะเพราะงั้นรู้ลงไปขาไม่ใช่เราเห็นไหมเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ขาด้วยใช่ไหมจิตที่ไปรู้ขาจิตที่รู้เวทนาก็เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมไม่เกี่ยวกัน ไม่เกี่ยว ความรู้สึกอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งรวมไหมอย่างเป็นต้นว่ามันเมื่อยเนี่ยไม่ดีเลยไม่ชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นนี่สังขารขันนะหรือดูลงไปเฮ้ยเมื่อยเป็นอันนึงนี่ก็สังขารขันนะเป็นสังขารขันฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วเป็นขันอีกขันคือใจเราไม่ได้รู้เฉยๆใจเรามีการคิดนึกปรุงแต่งต่อสมมุติดูออกไหมพอเห็นเมื่อยแล้วไม่ใช่เมื่อยเฉยๆหรอกบางทีเห็นเฮ้ยเมื่อยกับขานี่โคตรานกันเนี่ยตรงนี้แตกนะเป็นอีกขันนึงนะใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่จิตจิตไปรู้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันขันห้านี่จะกระจายตัวสังขารวิญญาณให้สังขารอะไรสัญญาต้องไปดูนะสัญญาปล่อยไว้ก่อนนะดูเดี๋ยวสัญญาวิปลาสนั่นหนีไปแล้วถูกไหมเข้าใจที่อาตมาบอกยังเห็นไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกตัวนิดเดียวเวลาส่วนใหญ่ของเราคือเวลาที่ไหลไปนะงั้นเราไม่มีใครรู้สึกตัวในโลกนี้หายากเนี่ยไหลอีกแล้วเห็นไหมขนาดตอนที่ไหลไปเนี่ยมันลืมกายลืมใจของตัวเองเนี่ยไอ้ทีเดียวหลุดไปเลย ม่เอาจะทำตึมๆเนี่ยทำอยู่นิดนึงดูออกไหมจงใจอยู่หน่อยหนึ่งดูออกไหมเออเปลี่ยนท่ากระดูกกระดิกเร็วนะคลายออกหน่อยหนึ่งรู้สึกไหมแต่ไม่หมดชอบหันไปทีเดียวพวกมันแข็งไปทั้งตัวทำใจสบายๆเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วพวกนะอย่าไปเฝ้าไม่เอาไม่กลับไปเฝ้าปล่อยอย่างเด็กที่ดีแล้วหลวงพ่อจะหันมาชมไม่ได้หันมาว่าเออรู้สึกไหมว่าพอได้ยินว่าจะชมเนี่ยแข็งน้อยลงแต่ก็ยังแข็งอยู่ดูออกไหมดูให้ทันนะจิตเราหลงอยู่เออดีแล้วดีที่รู้คุณพินิจใช่ไหมเขาปิดกล้องแหนมีอะไรไหมตอนนี้สับสนเยอะไหมต้องทำสติปัฏฐานนะคือพอเรารู้สึกตัวเป็นนะั้นเรียกว่าจิตของเราตั้งมั่นนะมันมีตัวช่วยตัวช่วยก็คือการทำสติปัฏฐานเช่นเราเดินนะเวลาเดินจงกรมเนี่ยหัดเดินรู้สึกตัวเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้ทุกประโยคเลยนะภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวเห็นไหมเริ่มต้นต้องรู้สึกตัวภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยในการคู่ในการเหยียดเลี้ยวซ้ายแลกขวาก้มเงยในการยืนเดินนั่งนอนให้เธอมีความรู้สึกตัวไว้กายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นไม่ได้ให้เข้าไปแทรกแซงกายนะกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นไปด้วยความรู้สึกตัวก็จะเห็นในทันทีถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเราเคลื่อนไหวเพื่อเรามีความรู้สึกตัวเราจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่เรากายเป็นวัตถุก้อนหนึ่งธาตุก้อนหนึ่งมาตั้งอยู่จะดุจดิบได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีความรู้สึกตัวมันจะเป็นตัวเราขึ้นมานะแต่ไม่ตั้งมั่นเมื่อไหร่ก็ถูกความปรุงแต่งหลอกเอาเพราะฉะนั้นอันแรกต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่ไหลไปไม่หลงไปพอหลงไปแล้วรีบรู้ไวๆนะห้าคุณรู้ขึ้นมารู้สึกรู้สึกนะเนี่ยเรียนอย่างนี้นะเรียนอย่างนี้ให้ได้แล้วกรรมฐานง่ายที่สุดเลยนะตรงนี้เรียกว่าจิตติดขาเรียนเรื่องว่าทำยังไงจิตจะตั้งมั่นรู้สึกตัวพอจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงเวลาเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็คือมีจิตที่ตั้งมั่นรู้กายกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้เราจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งเป็นธรรมชาติบางอย่างที่เคลื่อนไหวไปมาถ้าเห็นอย่างนี้มากๆเดี๋ยวสักกายทิฏฐิก็ขาดคือปฏิบัติธรรมก็แค่จะทำสงครามนะต้องรู้เป้าหมายนะว่าจะเข้าโจมตีตรงจุดไหนของคู่ต่อสู้เราตัวแรกที่ต้องทำลายคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเราจะรู้กายรู้ใจของเราตามความเป็นจริงได้เราต้องไม่ใจลอยไม่เหม่อถ้าเหม่อไปรู้กายรู้ใจไม่ได้เราต้องไม่นั่งเพ่งเพราะนั่งเพ่งจะทำให้กายกับใจผิดธรรมชาติผิดความจริงไม่นั่งเพ่งเอาไว้เพราะทำให้กายกับใจผิดความจริงไม่ได้เห็นของจริงไม่ใจลอยเพราะใจลอยแล้วรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราจะเห็นกายกับใจไม่ใช่ตัวเรากายนี่จะเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ใจนี่ต้องใช้เวลาเพราะใจเรานี่หลงผิดมานานอย่างเราเห็นกายเห็นคนตายเห็นอะไรที่เราเห็นทุกวันเห็นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้แล้วต้องตายไม่ใช่เราอ่ะแต่ใจนี่จิตใจนี่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราตลอดต้องใช้เวลาเข้ารู้เข้าดูเดี๋ยวเราเบรกแค่นี้ก่อน